ریزه بگونه جانم آویزه، به کنارم چون بنشینی ز دلم حسرت برخیزه، و که نگاهت شعله پنهان در دل سوزان انگیزه. بد و خوب جهان گذرد، زمان و تو زمان گذرد، بد و خوب جهان گذرد، مشکن دل من. نبود حاجت به سخن، تو بیا ای مایه ناز، دل تنگ من به نفاس، دل تنگ من به نفاس. زغمت ای صبح امید تو جهانم تیر مساز، تو جهانم تیر مساز. زغال رخ تو در باغ جهان گویی ز وفا میماند و بس، تا حدیث وفا افسان مخون این قصه ز ما میماند و کسی که در سر او چشم مصلحت بین است، به جز رخ تو نبیند، به جز رخ تو نبیند که مصلحت این است. Oh. عزیز من جان اخ من از حدیث دهان تو لب نخواهم بست، من از حدیث دهان تو لب نخواهم بست که نقل مجلس فرهاد نقل شیرین است. شب گذشته کجا بوده ای که چشمانت هنوز مست و خراب از شراب دوشین است، هنوز مست و خراب از شراب دوشین است، هنوز مست و خراب از شراب دوشینه. نبود حاجت به سخن زغمت ای صبح امید، تو جهانم تیر مساز، تو جهانم تیر مساز. زغاله رخ تو در باغ جهان، گویی ز وفا نیست